I gdy po raz pierwszy się podniosłem, to rok później przyszedł już nieboskłon, czyli tym razem Rogucki z Moniką Brodką i z Nuzorgankiem. Pokazali, że okej, jak się już podniosłeś, pobiegłeś, to teraz idź robić swoje. To były te słowa, które do mnie trafiały, im pomagały, to teraz wróć. Aha. I dalej bądź tam, gdzie byłeś, bo potrafisz, bo aha, możesz, bo umiesz. Aha. I potem był rok trzeci, czyli 2018, i to już był przebój wielki, czyli Dawid, Zalew i Cortez. Tak. Czyli początek. Początek, tak. Początek, czyli wszystko od nowa. Zresetowaliśmy, jesteśmy w tym samym miejscu co kiedyś, a teraz idź bez walki. Po prostu rób to, co potrafisz, po prostu pracuj, po prostu żyj, po prostu uśmiechaj się do życia, uśmiechaj się do ludzi, to co zawsze robiłem całe życie, a w tym momencie mi tego zabrakło, uśmiechaj się do ludzi na ulicy i po prostu do obcych też. Bo życie jest zbyt piękne, żeby je marnować, bo mamy tylko jedno. Aha. I to był mój prywatny tryptyk. Taki, który mimo, że piosenek w moim życiu były setki, jak nie tysiące, szczególnie polskich, które mnie ukształtowały, to ten właśnie tryptyk pomógł mi wyjść. Pomógł mnie zbudować i wrócić. I dlatego do Państwa zadzwoniłem. Dziękuję. Bo te właśnie słowa w tych utworach to jest coś, co mi dało pomoc. Mam nadzieję, że innym w ten lub inny sposób również. Ściskam dłoń, dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dziękuję, dobrego. Pozdrawiam. To nie będzie ta piosenka, żadna z tych wymienionych. Ale znamy, mamy je w uszach pewnie, w pamięci świeżej. Znalazłem zupełnie inną, starą. Ale to może odnosiłaby się do tej pierwszej części opowieści, o takiego wejścia w jakąś taką przestrzeń bezpieczeństwa, ochrony. I to jest stara piosenka, pięknie zaśpiewana w trójce przez dwoje wykonawców. Zaraz ich Państwo posłuchają i natychmiast rozpoznają. Piosenka o kręgu bezpieczeństwa, o intymnym, własnym, małym świecie. Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne, ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzy trzymają. Palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody. A ja mam swój intymny mały świat. Hen za morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad. Sen na półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu, niosę wam z mojego świata barwę kwiatu, bo ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę. Z koncertów w Trójce. Najpierw Zbigniew Zamachowski, potem Iga Cembrzeńska. Bardzo piękne, prawda? No i też myślę, że wzmacniające. Potrzebujemy też takiej ochrony, kokonu, intymności i granic tego naszego świata. I państwo dzwonią. Czasami nie mają śmiałości powiedzieć głośno. No, ale proszę o przekazanie. No co ja za chwilę jeszcze przekażę, taką opowieść, którą państwo Wioli Myszkowskiej, pan Robert, panie Wioli Myszkowskiej opowiedział, która jest wydawcą tego programu, się z nią podzielił. Spróbuję swoimi słowami opowiedzieć, ale to może za chwileczkę. Bo teraz myślę, że te piosenki się jakoś łączą. Ta następna, wspaniała pieśń jest o marzeniu. Takich słowach, które uskrzydlają, dają, pokazują, przypominają nam o marzeniach, o tym. No zresztą, co ja mówię, jak jest ta piosenka? Posłuchajmy, a państwo jeszcze pewnie opowiedzą dalej po swojemu. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Cieszył mnie, ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża stawka w grę. Dziś posiadam różnych twarzy cały rejestr, w których lepiej niż we własnej mi. A jak dobrze umiem być kimś, kim nie jestem, ja umiałam, nim przyszedłeś ty. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztuczny wdzięk odbierasz słowo, czynisz swych każdy gest i znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy. Tak mi z sobą nie do twarzy, tak powinnam siebie kryć. Ale kiedy na mnie patrzysz, już nie umiem inną być. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Nikim więcej. Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic i to chyba jest niedobry znak, że przed innym nie odkryłabym jej za nic, a przed tobą. A przed tobą tak, dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztuczny wdzięk odbierasz słowo, czynisz zwykłym każdy gest i znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy. Tak mi z sobą nie do twarzy, tak powinnam siebie kryć. Ale kiedy na mnie patrzysz, już nie umiem inną być. Dla ciebie, jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Nikim więcej. Ewa Bem i Marek Bliziński. I cudowna, wspaniała pieśń, piosenka o marzeniu, które się jednak może spełnić. O delikatnych i kruchych słowach, które jednak mogą zostać wypowiedziane. O pięknych słowach, które dodają sobie i sobie, czyli nam, siły. Przepiękna opowieść, prawda? Zapraszam, gdy Państwo chcieli dołączyć ze swoimi opowieściami o pięknych słowach, niekoniecznie z piosenek. Państwo głównie piszą o piosenkach i przywołują swoje ulubione, ale niekoniecznie o to chodzi. No na przykład Wiola Myszkowska mi powiedziała o panu Robercie, który zadzwonił, ale nie chciał tego powiedzieć. No czy to chyba upoważnił mnie. Ja mogę coś przekręcić, ale mam nadzieję, że tego nie zrobię. O takich słowach, które pochodzą z wysłanej wiadomości do kogoś, do szefa, który znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji z jakąś ciężką chorobą w szpitalu. No i te słowa to pochodziły od współpracowników tego człowieka. Nie musieli kłamać, powiedzieli prawdę, bo w takich sytuacjach się nie kłamie. Powiedzieli, że napisali mu, że wszystko będzie dobrze, że nie zawalą sprawy, że to nad czym pracują, to doprowadzą do końca. Że są przy nim duchem, że się za niego modlą. No i on właściwie to już wjeżdżając na salę operacyjną i odpisał, że w porządku, że dziękuję i że gdybym mógł im jakoś pomóc, to im pomoże. Piszcie do mnie, chłopaki. No coś takiego. Wspaniała opowieść. Dziękuję panie Robercie. No a teraz kolejna piosenka, nawet może więcej niż piosenka o marzeniach. Posłuchajmy, wspaniała. sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłem, że wziąłem z tobą ślub. Ja się rozklejam przy tej piosence zawsze. Trochę się posklejałem. No i może uda mi się posłuchać spokojnie tego, co pan Tomasz powie. Witam pana serdecznie, panie Tomaszu. Halo? Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, słucham. Jadę sobie słuchając trójki i słyszę taka dobra audycja, więc zatrzymałem się. Bardzo miło, dziękuję. Dwa słowa powiedzieć od siebie. Pamiętam taki koncert, taka trasa po Polsce, mnóstwo ludzi. Jedna pani po zakończonym występie biegła za autorem tekstów, gdzieś tam z daleka ją widziałem. Tłum ludzi trochę jej uniemożliwiał, ale dostała się do niego i mocno wołała z takimi łzami w oczach: dziękuję, dziękuję, dziękuję. Więc zapytał autor: a za co mi pani dziękuję? Myślał może, że jakoś koncert się podobał, ale ona zupełnie z innej beczki mówi: mój mąż jest teraz w szpitalu i wyniki są złe. A kiedy w radiu usłyszał waszą piosenkę, poprosił córkę, żeby przyniosła Discmana, kupiła płytę, nałożył słuchawki i dzień i noc słucha tej piosenki i powtarza słowa: życie ma sens, ma sens, ma sens. Kiedy słyszałem tę historię, pomyślałem sobie, że muzyka daje radość i przywraca nadzieję. Zostawiłem tę historię w dawnych jakichś takich wspomnieniach, ale dziś ona na nowo odżyła i pomyślałem, że warto się nią podzielić, bo wielu jest takich, którzy także teraz włączają radio, żeby spróbować znaleźć coś, co może kiedyś zgubili. O, jak pan pięknie powiedział. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Ściskam dłoń. Dziękuję też za pozdrowienia. Chyba, no, że wyróżnię, ale państwo mówią, że teraz mają jakiś trudny czas i problemy przechodzą liczne. To państwo Ela i Darek, to ja bardzo państwa serdecznie pozdrawiam i życzę, żeby się przejaśniło. No i ta piosenka, która teraz będzie, to jest, no właśnie, na temat. Posłuchajmy. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany, tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble. zielone kramy, choć skromnie jedna siwa jeszcze. Sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Piosenki, słowa. Takie piękne słowa, które mówią: nie jesteś sam, nie jesteś sama. Spróbuj, pomogę ci. Może coś na to poradzimy. Taki piękny list. Zaraz go Państwu przeczytam. To może teraz Państwu przeczytam. No właśnie. Mariusz. Był dzisiaj u nas chłopiec z Placu Broni. No nie wiem, który. Któryś z muzyków. I mówił do dzieci tak: zaradzimy coś na to. Dzieciaki zadowolone cieszyły się opowieściami o wolności. Fajny gość też był w podobnej instytucji, w domu dziecka. Zaradzimy coś na to. No i jeszcze to, co było w tej wspaniałej pieśni z tekstem Wojciecha Mynarskiego. Wspaniałe słowa o tym, że ja to tak rozumiem w każdym razie, że jednak coś nas łączy. Łączy nas to, że wszyscy się jakoś zmagamy z tym czymś, co jest wokół nas i w nas, prawda? Że każdy się z czymś zmaga. I nie traćmy nadziei, bo nawet jak skrzydła się pokruszą, to można je jeszcze jakoś naprawić i posklejać. To wszystko nas łączy. Każdy ma coś w tym sensie, że no, czegoś mu brakuje, coś jest nie tak, ale też ma coś tak. Ma ten klej jakiś, ma te skrzydła, no nie wiem, co tam jeszcze innego mamy. I to są właśnie takie wspaniałe, piękne słowa, które, jak to Wojciech Mynarski to pięknie napisał, powiedział, mieć dyktando u nadziei, prawda? Wspaniałe. On właśnie, trzeba je praktykować. No choćby słuchając takich piosenek jak ta. Ja właśnie Państwu dzisiaj przygotowałem taki zestaw. Chciałem się z tym podzielić, ale też pozdrawiając wszystkich współsłuchaczy, bo tak pięknie pan Jacek napisał, współsłuchaczy, też zaprosić do tego, żebyście opowiedzieli od siebie coś. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dzisiaj piękne słowa, te z piosenek, ale może jakieś historie własne, spoza, zapraszam. Na przykład z takiej jak ta, to jest Stanisław Sojka i Tomasz Szukalski. Będziemy jak dzieci żyć, śmiać się, płakać, śpiewać. śpiewać, do snu kołysać się nawzajem. I jak dzieci śnić, do prawdy tak niewiele trzeba. Kredki, kokardki, dwie i miś i trochę wiary w niebo na ziemi. Choć spróbujemy jak dzieci być, kapryśni, nieznośni, żarliwi, ufni, prawdziwi, wierni życiu, jak dzieci, to prawdy tak niewiele trzeba. Farbki, buciki i ptysz i trochę wiary w niebo na ziemi. Więc chodź, zapraszam cię do tańca i do różańca, miła moja. Choć polecimy na Marsa albo tam, gdzie mały książę pewnie już śpi. Myślę, że teraz Marek Grechuta bardzo byłby, będzie na miejscu. Posłuchajmy razem. Świat wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoku. Wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność losu. Jak obłok, wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność losu. Jak mieszkańcem ziemi, a uczysz się pod obłoku. Swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoku wiedza tajemna, obłoku fantasmagoria, obłoku cudze spojrzenia, obłoku pewność ulotna. Jak obłoku wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak obłok. Jak obłok. ciebie się zmienia, przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność lotu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria. Jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna. Jak Bóg sfrunął do nas Wojtek Osowski, już jest. Jak go Państwo poproszą, zdąży mi opowiedzieć wspaniałą historię o tym, jak kiedyś sprawdzał pewne hasło w bibliotece i poprosił o suplement do wielkiego słownika języka angielskiego. Ale jak go Państwo poproszą, to naprawdę warto posłuchać. A dzisiaj rozmawiamy o pięknych słowach. Tych z piosenek, no dzisiaj właśnie przyniosłem cały worek, ale też niekoniecznie takich słowach, które no, rozjaśniają nam świat, które prowadzą, dodają odwagi, no i jeszcze robią różne rzeczy dobre z nami i w nas. No to zapraszam. Pani Ewa jest z nami, prawda? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to słucham opowieści. Ewa z Zielonej Góry. Bardzo miło, Dariusz z Warszawy. Powiedziałam pani redaktor, z którą rozmawiałam, że na początku stycznia, gdy prowadził pan audycję o pomocy, w dniu, gdy grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to też udało mi się dodzwonić, rozmawialiśmy wówczas. No cudownie, bardzo się cieszę. No i teraz taka sprawa. Jestem osobą chorą od kiedy, to nie wiem dokładnie, ale chorobę u mnie zdiagnozowano, czy się objawiła, 6 lat temu. Jestem chora na chorobę dwubiegunową, afektywną dwubiegunową. Cierpiał na nią również Wojciech Młynarski, o czym teraz opowiadają córki. Przez wiele, wiele lat chyba sobie z tego nie zdawał sprawy, a przynajmniej nie był oporny w diagnozowaniu. To jest jeden z autorów, w którego tekstach znajduje wiele, wiele budujących przykładów, tak, wiele słów. No zresztą dzisiaj była piosenka jeszcze w Zielone Gramy w innym wykonaniu, ale no, równie ładnym, z którym się stopniowo oswajałam. Poza dobrymi słowami lub takimi, to znaczy tak, nie wypisałam sobie sentencji z piosenek, czy też takich myśli, ale podałabym autorów, w których tekstach wiele takich dobrych, budujących myśli znajdowałam. To jest oczywiście na pierwszym miejscu Agnieszka Osiecka. Wiele dobrych fraz brzmiało, było wyśpiewanych przez Marylę Rodowicz, moją ulubioną wykonawczynię. Wiele mądrych tekstów zaśpiewał Marek Grechuta, też dzisiaj obecny w audycji. No tak, jeden z największych artystów. W ostatnich czasach z lubością słucham Zbigniewa Wodeckiego. Przede wszystkim chyba za profesjonalizm ten od strony muzycznej. Tak, chyba tam taki przekaz słowny jest może nie aż tak jak u Osieckiej, jak u Wojciecha Młynarskiego, ale z przyjemnością się tego słucha. I teraz pani redaktor wspomniałam o tym, co może nam dać poza takimi wyraźnie sformułowanymi sentencjami podbudować nas. No to jest na przykład z dzisiejszego, a w zasadzie wczorajszego dnia, bo już jest po północy. To jest kontakt z przyjaciółmi. Mówię tu już też w kontekście swojej własnej choroby. Dzisiaj byłam z przyjaciółką w małej miejscowości, no 60 km od Zielonej Góry, w Łagowie. No, to taka wieś, ale z dwoma jeziorami, z zamkiem z XIV wieku. Tak, bardzo piękne miejsce. Tak. Z którego pochodzę. Wspaniale. Załatwiłyśmy tam sprawę, którą miałyśmy załatwić. Poszłyśmy na spacer wzdłuż jeziora, nad jeziorem. Piękne bukowe liście szeleściły nam pod nogami. A osoby, które spotykałyśmy, mówiły do siebie wzajemnie dzień dobry. Z kimś nawet tam wymieniłyśmy, czy zamieniłyśmy trochę więcej słów. Byli państwo z Wrocławia na urlopie jesiennym w Łagowie. Chyba już emeryci, sądząc tak po wyglądzie. Pan łowił ryby, pani spacerowała. No było to też bardzo przyjemne. Ale w ubiegłym tygodniu byłyśmy z przyjaciółką na grzybach. I zabrałyśmy jeszcze, a w zasadzie to ja się z nimi zabrałam, bo one tam jeżdżą regularnie do tej miejscowości, oddalonej o 30 km od Zielonej Góry, bo moja przyjaciółka ma tam konia. Pojechałyśmy z osobą niewidomą, moją koleżanką z pracy, tak, z uniwersytetu, no i jej też przyjaciółką, bo od roku ta, która posiada konia, zabiera tę, która nie widzi i sadza ją na tego konia, prowadzi. A ta, która nie widzi, powiedziała, że z wielu rzeczy w swoim życiu może zrezygnować, ale z jazdy konnej nie. No i można zadać pytanie, czy osoba niewidoma może pójść na grzyby i jeszcze znajdować te grzyby. No, owszem, może. Może. Ktoś nawet z takim lekkim przekąsem czy ironią zapytał, jak powiedziałam, że byłyśmy. Tak? To jak ona te grzyby znajdowała? Otóż na początku... No ciekawe, jak znajdowała? Koleżanka prowadziła ją pod rękę. Grzybów w tym roku zatrzęsienie w wielu miejscach w Polsce i mówiła, no to idziemy, jeszcze 3 kroki i teraz masz 50 centymetrów przed sobą grzyba. Małgosia umie tak szukać. Bardzo szybko tego grzybka znajdowała. A potem zamieniłyśmy rolami, ja prowadziłam, no i też podobny sposób. I to jest właśnie opowieść o tych instruowałam. To jest opowieść o tych pięknych słowach, jak rozumiem, tak? Oczywiście. Do tego dochodzimy. Oczywiście nie milczałyśmy i wiele z wypowiedzi tam pojawiających się jest budujących. Jest taki piękny film, stary, Matka Królów. A tak, tak, bardzo. I tam w tym filmie parokrotnie padają takie słowa, a inni mieli jeszcze gorzej. Jeśli ktoś oglądał ten film, to wie, że nie wiem, czego człowiek musiałby jeszcze doświadczyć, tak, żeby rzeczywiście móc tak powiedzieć. Ponieważ działam w tym stowarzyszeniu parkinsonistów, mam tam też jedną z koleżanek, która już przeszło 20 lat choruje, zachorowała jako 42-latka. I kiedy ją pytam, telefonuję, pytam, jak tam Marysiu? A w porządku. Oby nie było gorzej. Ale jest dobrze. Nie mam powodów do narzekań. Dziękuję pani bardzo. Ja również dziękuję i dziękuję panu za podejmowanie bardzo ciekawych tematów. Dziękuję pani za podejmowanie. Mam nadzieję, że jeszcze usłyszę jakąś interesującą melodię i ze słowami. Też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że... dziękuję pani za poruszanie tak interesujących tematów, pani Ewo. No i w rewanżu za tę piękną opowieść. Pani zaczęła od Młynarskiego. No to proszę bardzo. Taka wersja, może mniej znana, wspaniałej pieśni z pięknymi słowami. Proszę posłuchać. Milczenia złoto

pięknych, rozświetlających słów. Chcę ci dać trochę.